Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme sırtımdan, sen de vur beni. Biz ne yanlışlıklar görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Sen gidemezdin, seven bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz. Gitme ateş beni, kül etmez yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz de yalnızlıklar görmüş adamız.